रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। ये सुन दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, जीने को रंग रंग रंग, रूहे पाक किया संग संग संग, चौपान बनाओ। दिया जीने को रंग, रूहे पाक किया संग, चौपान बनाओ। एक अजब खुशी, एक अनोखा मजा, दिल जान बनाओ। ओ ओ ओ, ओ, ओ। संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया, मोहे संग लिया। ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, वही प्यार का रूप रूप रूप, चाहे छाओ या धूप धूप धूप, यसु है खुदा। वही प्यार का रूप, चाहे छाओ या धूप, यसु है खुदा। वही देता है फल, उसमें नहीं छल, यसु है वफा। आ, आ, आ, आ, आ। मांग लिया ओ मोहे मांग लिया, हे हे, मांग लिया मोहे मांग लिया, मोहे मांग लिया। ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया ओ मोहे रंग लिया, जीना मसी मसी मसी, और मरना नफा नफा नफा, जपता हूँ यही। अब जीना मसी और मरना नफा, जपता हूँ यही। यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही ए ए ए अंगलिया हर अंगलिया अंगलिया हर अंगलिया हर अंगलिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहन मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया बोलो बोलो बोलो बोलो रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहन मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहन मुझे अपना रूप दिया रंग लिया